1 litr, drugi produkt 80% taniej. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 czerwca, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Utrwala się trend spadkowy zakażeń, dziś niecałe 600 nowych przypadków. Polska będzie się domagała od Rosji wyjaśnień w sprawie zatrzymania samolotu LOT-u z rosyjskim opozycjonistą na pokładzie. Z okazji Dnia Dziecka Radiowa Dwójka zaprasza na koncert z udziałem Orkiestry Polskiego Radia. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 588 zakażeń koronawirusem. Zmarło 111 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że utrzymuje się trend spadkowy liczby nowych zakażeń. Dziś mamy o 41% mniej przypadków niż tydzień temu. Trend spadkowy się utrzymuje. To także przekłada się na ilości osób, które trafiają do polskich szpitali. Tych pacjentów codziennie jest coraz mniej i to bardzo cieszy. Mam nadzieję, że trend będzie utrzymany w dalszych tygodniach, szczególnie, że teraz rozpoczynają się niedługo wakacje. W szpitalach jest prawie 4700 chorych na COVID-19. Wspomagania respiratorem wymaga 660 osób. W związku z coraz lepszą sytuacją epidemiczną od dziś w 3 z 20 włoskich regionów zniesiono niemal wszystkie restrykcje sanitarne. Za tydzień mają do nich dołączyć 4 inne regiony, a w połowie czerwca dalszych 6. Od dziś w tak zwanej białej strefie najmniejszego zagrożenia znalazły się Sardynia, Wenecja Julijska ze stolicą w Trieście i Molise na południu Włoch, gdzie od 3 tygodni liczba zakażonych koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców nie przekracza 50. Na ich terenie, w odróżnieniu od reszty Włoch, zniesiono godzinę policyjną, można obsługiwać gości przy stolikach wewnątrz restauracji i barów, organizować wesela, targi i konferencje. Otwarto sale gier hazardowych i kryte baseny. Imprezy sportowe mogą się odbywać w obecności ograniczonej liczby kibiców, ale nadal należy w miejscach publicznych nosić maseczki i zachowywać dystans bezpieczeństwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Sytuacja na lotnisku w Petersburgu pokazała, że Rosja nie jest krajem demokratycznym. Tak na wczorajsze zatrzymanie polskiego samolotu LOT-u z rosyjskim opozycjonistą na pokładzie skomentował wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Dodał, że Polska będzie się domagała od strony rosyjskiej wyjaśnień. Na razie badamy szczegółowo sprawę, także pod względem formalno-prawnym złamania prawa międzynarodowego, ale jest jeszcze za wcześnie, żeby pod tym kątem wyrokować. Na pewno będziemy się domagali wyjaśnień od strony rosyjskiej, bo to jest, no nazwijmy to oględnie, niestandardowe działanie, ale jak wiemy, ostatnie tygodnie pokazują, że niestandardowe działania są cechą działania naszych wschodnich sąsiadów. Wiceminister Wawrzyk dodał, że na razie jest za wcześnie, by mówić, czy zatrzymanie polskiego samolotu było działaniem uderzającym w nasz kraj. Na pewno nie są to działania, które świadczą o tym, że Rosja jest krajem demokratycznym, bo w krajach demokratycznych tego rodzaju działań się nie stosuje. W krajach demokratycznych nie prześladuje się opozycjonistów, nie aresztuje się ich. W krajach demokratycznych, jak na przykład Polska, opozycja może spokojnie, legalnie działać. Do zatrzymania samolotu doszło wczoraj po 18:00. Rosyjskie służby bezpieczeństwa zatrzymały na pokładzie samolotu LOT-u Andrieja Piwowarowa, byłego dyrektora opozycyjnego ruchu Otwarta Rosja. Miał lecieć do Warszawy. Pozycje ukraińskiej armii w Donbasie są ostrzeliwane przez snajperów. Do ostrzału dochodzi niemal każdego tygodnia. Powoduje to straty w szeregach ukraińskiej armii. Snajperzy atakujący ukraińskie wojsko to często zagraniczni najemcy. Bilans ostatniego tygodnia to co najmniej kilka snajperskich ostrzałów, a w ich wyniku jeden ukraiński żołnierz poległy oraz jeden ranny. Prorosyjskie oddziały w ostatnich tygodniach nasiliły częstotliwość wykorzystywania snajperów, wyjaśnia zastępca dowódcy operacji Zjednoczonych Sił, generał Eduard Moskalow. Snajperów dużo bogato. Snajperów jest bardzo dużo. Według naszej informacji przyjeżdżają tu przedstawiciele nie tylko Federacji Rosyjskiej, ale też innych krajów. Urządzają sobie w Donbasie specyficzne polowania. Nie będę wymieniać krajów, z których przyjeżdżają, ale jest taki proceder. Jest u nas i wypadki. Według danych ukraińskiej armii oddziały prorosyjskich bojówkarzy dowodzone są przez kadrowych oficerów rosyjskich. Rosja w 2014 roku zainicjowała działania zbrojne na wschodzie Ukrainy. Od tego czasu wspiera tak zwanych separatystów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Z okazji Dnia Dziecka minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg życzyła dzieciom, aby cieszyły się każdym dniem, a ich rodzicom, by wychowywali dzieci w poczuciu godności i wartości. Podczas wizyty w niepublicznym przedszkolu sióstr Urszulanek w Legionowie przypomniała, że działania jej resortu i całego rządu nakierowane są na wsparcie dla rodzin i dzieci. To właśnie inwestycja w rodzinę, to nasze programy Rodzina 500+, Dobry Start i inne programy, które służą przede wszystkim wsparciu rodziny, podniesieniu jej godności, ale również odpowiedzią, aby wspierać rodziny, wspierać te maleństwa, które są przyszłością naszego kraju, jest Polski Ład. Dzień Dziecka jest obchodzony w Polsce od 1950 roku. Program drugi Polskiego Radia zaprasza na koncert z okazji Dnia Dziecka. Wystąpi Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Macieja Tomasiewicza, a na fortepianie zagra Waldemar Malicki. Zagramy dość niezwykłe kompozycje. Część z nich to prawykonania światowe, na przykład suite Vivaldiana opartą na motywach Pór Roku Dariusza z Bocha, pierwsze wykonanie w historii. Do tego będzie również suita jazzowa Aleksandra Trasmana, kompozytora rosyjskiego, który w Polsce jest całkowicie nieznany, oraz Mazur Moniuszki w wersji na fortepian i smyczki w wersji Bernarda Chmielarza. Zapraszam serdecznie, Waldemar. Koncert, który rozpocznie się za godzinę, będzie transmitowany na antenie Dwójki, na stronie Dwójka Polskie Radio.pl, a także na Facebooku i kanale YouTube Dwójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie dość pogodne na wschodzie i południu, poza tym pochmurno i deszczowo, lokalnie burze z gradem i porywistym wiatrem, a wysoko w Tatrach śnieg. W Ustce 13 stopni, w Zamościu 17, w Łomży i Legnicy 18, w Warszawie 19, a w Gorzowie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce, serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z płytami CD i DVD Moniuszko 200. Rejestracja koncertu Kasi Moś z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO. Pieśni Stanisława Moniuszki we współczesnych aranżacjach. Dostępne w sklepach muzycznych oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Życzę pięknych muzycznych doznań. Kasia Moś. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 12. Dzień dobry, dzień dobry. I've got another confession to make. The best. Dave Grohl i jego drużyna. Ale dzisiaj punktualnie 12:12 sekund 12. To w audycji Trójka do trzeciej. Taka punktualność. Witamy młodszych i starszych. Przypominamy dziś Dzień Dziecka, w związku z tym też i w naszej audycji tematy tegoż dotyczące. Przed 13 powiemy między innymi o genialnych umysłach dzieci i nastolatków. Przedstawimy dzieci wybitnie uzdolnione. Chociaż doskonale rodzice wiedzą, jakie to są dzieci, prawda? Nasze. Będzie też o szkole marzeń, jak taka szkoła powinna wyglądać. Szkoła, dzięki której uczniowie mieliby szansę na jak najlepsze przygotowanie się zarówno do życia, a także umiejętne rozwiązywanie problemów związanych i z potencjalnymi przyszłymi kryzysami i zagrożeniami. O szkole marzeń powiemy już za kilkanaście minut. Będzie też coś dla przyszłych mam. Powiemy, jak powinny podróżować przyszłe mamy. Na pewno bezpiecznie, ale odpowiemy na pytanie, jak bezpiecznie powinny podróżować przyszłe mamy. To już za kilka chwil. Za moment także ciąg dalszy opowieści dzieci. Dzieci, które, jak wiemy, wiedzą lepiej. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. kawka na wynos i już wszystko zgadza się. Dzieci wiedzą lepiej. Cykl, który pojawia się u nas co godzinę, wyjątkowo dziś odświętnie i myślę, że dorosłym też daje do myślenia. Teraz będzie o czymś więcej niż tylko o uczuciach. No, co tam się wydarzyło w waszej grupie? Dzisiaj Zuśka cuwała kundrada i to wiesz prosto w usta. A wiesz, że Damian się w niej zakochał? Piesun powiedział, ją kocha! Ojejku! I one się zapytały, kochasz nas? Bardzo was kocham, nigdy was nie opuszczę. O kurczę, Agata, lepiej mi nie mów tego, bo to jest uczucie miłości. Czego powiedział, kocham was. To gorzej niż myślałem z Damianem jest. Z Damianem jest bardziej dlatego, że najpierw one kochały Kondrata, a Damian sprawę zepsuł. No i... no i taka jest niestety sytuacja. Trudno się połapać w czym wszystkim, ale na szczęście dzieciaki nam podpowiadają, cóż to jest na przykład ta zakochana para. Spotkanie z dzieciakami i z Kasią Stoparczyk już za godzinę. Polecamy właśnie Dzień Dziecka w Trójce. W pewien sposób myślę, że rodzicom otwieramy oczy, prawda? Jak tak słuchają swoich pociech, może nawet nie znając, ale to przecież głos chyba wszystkich dzieci. Nie dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz znać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowych przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Screen. audycji Trójka do trzeciej. Macy Gray, 23,5 minuty po godzinie 12. O tym już mówiliśmy w serwisach informacyjnych. Będziemy mówić sporo, między innymi w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po 15 o tym, że wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące pieszych na przejściach. Zastanowimy się, jakie prawa i obowiązki mają piesi, jakie kierowcy. Będzie też lekcja bezpieczeństwa drogowego dla dzieci. To w popołudniowej audycji po 15. A u nas, no właśnie, zastanawiamy się nad przepisami o ruchu drogowym w Polsce. W przeciwieństwie do większości państw wciąż zezwalają kobietom w ciąży na jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. To pasażerka decyduje, czy zapnie pas, czy nie. Tak jednak być nie powinno, mówią zgodnie instruktorzy jazdy, także lekarze i położne. I dodają, każda przyszła mama nie powinna zastanawiać się, czy, tylko jak prawidłowo zapinać pasy w samochodzie. W Polsce, Bułgarii i Rumunii. Tylko w tych trzech krajach przepisy drogowe dają kobietom w ciąży wolną rękę, zapinać pasy czy nie. W większości państw zachodnich kodeksy zostały zmienione 20 i więcej lat temu, w wyniku wielu testów i badań. Wśród nich jedno zasługuje na szczególną uwagę. Pod koniec lat 90. młoda szwedzka badaczka, Laura Trakej, badała wypadki kobiet w ciąży. Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń, inicjator kampanii społecznej Ciąża i Pasy. Po dwóch latach studium. Te studium zawierało badania na testach zderzeniowych, symulacje komputerowe i wywiady. Ustalono przede wszystkim mechanizm. Okazało się, że nawet przy kolizji, przy prędkości tak niewielkiej jak 15 km na godzinę, jeżeli mama jest niezapięta pasami, nawet wtedy, kiedy ta kobieta ciężarna nie odniesie sama żadnych widocznych obrażeń i nawet nie wystrzeli poduszka powietrzna, może dojść do poronienia. Za to odpowiada mechanizm tak zwanego odklejania się łożyska. To dlatego w większości krajów przepisy drogowe jednoznacznie nakazują przyszłym mamom zapinanie pasów bezpieczeństwa. Chroni i mamę, i dziecko, a dobrze zapięty pas bezpieczeństwa nie może powodować nic złego poprzez nacisk na brzuch. Jazdę w pasach bezwzględnie zalecają także lekarze i specjaliści, potwierdza Emilia Bekas, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Pacjentka ciężarna, czy to jest ciąża wczesna, czy to jest ciąża już donoszona, tak, większa, powinna mieć zapięte pasy. I to jest w ogóle bezapelacyjne. Jak zatem prawidłowo zapiąć pas bezpieczeństwa? Pas dolny powinien być poniżej tutaj brzucha, na miednicy. Jeżeli chodzi o pas górny, powinien przebiegać między piersiami, być wyżej, tak, powyżej brzucha. Czyli de facto pas nie powinien leżeć na brzuchu ciężarnym. Na tym nie koniec, bo ten pas nie może być poskręcany. Musi być płasko i ciasno zapięty. Żeby poprawić jego docisk, powinniśmy wziąć za drugą część pasa, tą barkową, i pociągnąć ją w sposób znaczący do góry. Na tym jeszcze nie koniec, bo musimy ułożyć tą barkową część pasa dokładnie po środku mostka pomiędzy piersiami i zadbać o jego ułożenie na ramieniu. Niestety 70% Polaków, jak pokazały badania, nie używa regulacji wysokości pasa na słupku. Właściwe ułożenie tej części barkowej polega na tym, by ona nie leżała na szyi, i tego każdy jest świadom, ale również nie może być na skraju ramienia, bo wówczas nawet przy zderzeniu czołowym można wypaść, wyśliznąć się z tego pasa. Ona powinna przebiegać dokładnie przez środek barku. Warto także rozwiać jeszcze mit tak zwanych adapterów. Rzekomo każda kobieta powinna tego używać. To jest absolutnie bzdura, bo większość producentów samochodów dopasowała tak geometrię pasów, że przy prawidłowym zapięciu ta kobieta będzie bezpieczna. Natomiast jeżeli samochód jest starszy niż 15 lat, można skorzystać z adaptera. To apeluję, żeby używać adapterów z przemysłu motoryzacyjnego albo z przemysłu fotelików samochodowych dla dzieci. Technikę prawidłowego zapięcia pasa powinny znać nie tylko przyszłe mamy, te za kierownicą i będące pasażerkami, ale także najbliżsi. Pomoc, tak, zawsze jest pomaganie, zawsze jest myślenie za tą osobę, bo niestety pacjentki ciężarne bardziej będą myślały o swoim dziecku niż o samej sobie. Autorzy kampanii społecznej Ciąża i Pasy zamierzają edukować. Będziemy szkolić ambasadorki, które będą tą wiedzę przekazywać z rąk do rąk. A także doprowadzić do zmiany przepisów. To wstyd, że jesteśmy gdzieś tam w ogonie Europy i chcemy to zrobić ponad podziałami, bo każda dziewczyna zdająca na prawo jazdy doznaje dezinformacji za pomocą kodeksu ruchu drogowego, myśląc, że te pasy mogą być niebezpieczne dla niej. Informacje o kampanii Ciąża i Pasy i technice zapinania pasów dostępne są na stronie www.fotelik.info. Jak bezpiecznie podróżować samochodem w czasie ciąży, sprawdzał Eryk Kazanowski. W rozmowie z ekspertami oczywiście. niezły z niego model. Z Wojtka, o którym mówiliśmy godzinę temu również, i państwa korespondencja w tej sprawie. Pani Aleksandra napisała: miło słyszeć o młodym talencie z Świebodzic. Tam właśnie się wychowałam. Szkoła podstawowa i słynne liceum z bardzo wysokim poziomem nauczania. Ach, miło słyszeć, lata dzieciństwa powracają. Wszystkiego dobrego dla Wojtka, dla wspaniałych rodziców. Ukłony od pani Aleksandry z Wrocławia. Zachęcam do korespondencji, nie tylko mailowo, trójka@polskieradio.pl, także SMS-owo 71335. Polecamy. Pytanie, zagadka od naszego wiernego słuchacza, od pana Marcina. Co różni dzieci od dorosłych? O! Ciekaw jestem państwa odpowiedzi, co różni dzieci, albo czym się różnią. Nie, raczej co różni. No dobrze, zachęcam mailowo i SMS-owo do odpowiedzi. Będziemy sprawdzać i zaglądać, podpowiadać. Dzieciaki też mogą pisać. 28 minut pozostało do 13. Trójka, 24 minuty pozostały do godziny 13. Pewnie rodzice i nauczyciele potwierdzą moje słowa, że nikt się nie spodziewał, że kiedyś dzieciaki będą tęskniły za szkołą, za powrotem do szkoły i to w trakcie roku szkolnego, a nie po wakacjach. No ale pandemia wywróciła wszystko do góry nogami. Miejmy nadzieję, że powoli, powoli będzie wracać do normy. My zastanawiamy się o szkole, właściwie o jakiej szkole marzą dzieci. No może niekoniecznie. Tym razem zapytaliśmy o jakiej szkole marzą dla dzieci, dorośli, a konkretnie naukowcy i eksperci w dziedzinie nauczania, dydaktyki z Wysp Brytyjskich są zdania, że szkoła powinna być przede wszystkim interdyscyplinarna, powinna uciekać od sztampowego nauczania. I tu wskazują na potrzebę reform, zmiany modelu nauczania, tak by umożliwić łączenie ze sobą szkolnych przedmiotów. Jaki dokładnie koncept promują brytyjscy naukowcy? Badacze z Uniwersytetów Cambridge i Edynburgu proponują, by szkolne przedmioty połączyć w bloki tematyczne. Na przykład łączyć nauki ścisłe z przedmiotami artystycznymi, tak aby wzbudzać ciekawość i uczyć. Niestety, obecny system nauki w wielu krajach nie daje takiej możliwości, mówi pedagog dr Ewelina Świdrak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. No ile można zrobić z uczniem w ciągu 45 minut i później jest przerwa, zanim uczeń się przerzuci na drugą, zupełnie inną lekcję. Tu mamy polski, tu matematyka. Cały czas jakby jest taka mieszanka. Więcej jest takich formalności typu sprawdzanie listy, aniżeli przekazywanie jakichkolwiek informacji. A już zastosowanie jakichś ćwiczeń, jakiejś metody zadaniowej, metody projektów, to przecież to jest w ogóle nie do zrobienia w takim systemie, więc jak najbardziej zgadzam się tutaj z tymi naukowcami z Cambridge. Modelem, który bardzo dobrze się sprawdza, jest nauczanie nie od przedmiotu do przedmiotu, tylko od problemu do problemu. Psycholog dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Na przykład jeżeli rozmawiamy o paliwach kopalnych, to patrzymy na to od strony ekologii, od strony ekonomii. Mówimy o tym, jak jest zbudowany silnik, mówimy o tym, jak one powstały, więc atakujemy tak naprawdę problem z różnych stron i analizujemy go z różnych stron, natomiast to nie jest podzielone na przedmioty. Jakby ta szkoła marzeń według Ciebie wyglądała? Jakich przedmiotów chciałbyś się przede wszystkim uczyć? W przyszłości powinniśmy postawić na bardziej socjalne nauki, aby lepiej osoby się porozumiewały przez obecną sytuację, odizolowanie się przez pandemię. Ja na pewno chciałabym bardziej postawić na praktyczne przedmioty i zwracanie uwagi na takie rzeczy, które na pewno nam się przydadzą. Wiadomo, że warto mieć pojęcie w różnych dziedzinach, ale jednak fajnie też mieć taką bardziej praktyczną wiedzę. Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie, dodaje, że szkoła przyszłości to łączenie nauki empatii i nowoczesnych technologii. Patrząc na szkołę przyszłości, w moim odczuciu ponad nauczaniem przedmiotowym trzeba byłoby się skupić na funkcjonowaniu szkoły, która po pierwsze działałaby w kierunku ekologii i wolontariatu. Druga sfera rozwoju szkoły to byłaby cyfryzacja. To jest dostęp do Wi-Fi, dostęp do sprzętu komputerowego, szeroki dostęp do internetu. A jaka powinna być szkoła przyszłości? Przede wszystkim oparta na zainteresowaniach. Nie było tak, że dziecko uczy się dla ocen, a motywacja jest motywacją zewnętrzną, narzuconą przez nauczycieli, tylko to dziecko naprawdę idzie do szkoły i ono lubi tą szkołę, bo lubi to, te treści, które tam są nauczane. I to są dwie najważniejsze rzeczy. Zainteresowania i motywacja wewnętrzna. Monika Suszek o potrzebie reform, na przykład łączenia ze sobą szkolnych przedmiotów koniecznych zdaniem brytyjskich naukowców do skutecznego nauczania. No właśnie, jaka powinna być szkoła przyszłości? W tej sprawie również mail i SMS, przypomnę, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, SMS-owo 71335. Do anything I want, call upon your God. pewno nie nudna. No właśnie, chyba najbardziej pamiętamy tych nauczycieli i te przedmioty, które były ciekawe, wciągające. Sygnały także na temat tego, czym różnią się dorośli od dzieci. Pan Marcin z Chorzowa napisał: różni tylko wielkość zabawek, a pan Sławek dodaje, że bardzo duża wyobraźnia i spontaniczność tej wyobraźni. I o to właśnie chodzi. Za 16:13. Don't need to think it over, if I'm wrong I am right. Don't need to look no further, this ain't last. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you. That's exactly what I need to do if I end up with you. Should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my fate? Should I leave it there? Should myself out and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up? Or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing? Minut pozostało do godziny 13. W Dniu Dziecka dziś w naszej audycji Trójka do trzeciej sporo uwagi poświęcamy dzieciom. Teraz przedstawimy te nieprzeciętne, czyli wybitnie uzdolnione. Ilu potencjalnych geniuszy zasiada w szkolnych ławkach? Jak wspierać ich potencjał? To spróbuje wyjaśnić Paweł Turski, który najpierw przyjrzał się członkom, członkiniom Stowarzyszenia Mensa. Ta międzynarodowa grupa zrzesza najbardziej inteligentne osoby na świecie. To około 2% populacji. Ale wśród tych osób są i bystre przedszkolaki. Casey to obecnie najmłodsza członkini Mensy w Stanach Zjednoczonych. Jak mówi jej mama Sakhit Antwal, obecnie dwulatka uczy się pierwiastków. To jest naprawdę niesamowite. Ani ja, ani mąż nie należymy do Mensy. Dziecko nas już przerosło. Umie tabliczkę mnożenia do 100, nauczyło się rozpoznawać wszystkie stany USA, a poza tym potrafi płynnie mówić. Nie rezygnuje jednak z przyjemności. Ogląda Krainę Lodu i zna wszystkie słowa let it go. Niestety, i tak czasem bywa dwulatką, która krzyczy i domaga się swego. Wszystko zależy od dnia. Dwuletnia Casey po dołączeniu do Mensy należy do grona 2% najinteligentniejszych osób Ameryki. Nie dziwi to Michała Sochackiego z Polskiego Stowarzyszenia Mensa. Zwraca on jednak uwagę, że dostanie się w szeregi tej organizacji nie jest wcale aż tak trudne. Test to jest tylko narzędzie psychologiczne. Oczywiście jeśli ktoś zrobi tych testów 100 lub 150, to wyuczy się, wie, że tutaj trzeba powiedzmy dodać jedną kolumnę do drugiej, a tutaj odjąć i będzie mu oczywiście łatwiej, no ale to jest powiedzmy takie oszukiwanie narzędzia. Inteligencja z ogólnie rozumianym sukcesem nie jest skorelowana. To jest pewna zdolność, którą można w różny sposób wykorzystać. Geniuszem niepowiązanym z Mensą, a jednak nazywanym wybitnym dzieckiem jest Kamil Wroński z Lublina. Chłopak 4 lata temu, w wieku zaledwie 9 lat, rozpoczął studia na kierunku mechatronika. Syn od początku się różnił od innych, mówi ojciec Kamila Patryk Wroński. Bardzo szybko się nauczył mówić, bardzo szybko zdobywał wiedzę. Panie w przedszkolu prosiły, żeby Kamila puścić wcześniej do szkoły i poszliśmy do poradni pedagogiczno-psychologicznej wtedy, jakoby miał iść jako 6-latek i dostaliśmy dokumenty, że dziecko trzeba wysłać na studia. Na studiach wciąż realizuje indywidualny tryb nauczania, dodaje sam Kamil Wroński. Dobrze się dogaduje z profesorami, łatwo mi to po prostu przychodzi. No, zajęcia ze studentami, większość błagała mnie o pomoc, żeby na przykład sprawozdanie napisać, pomóc z pracą domową, wytłumaczyć coś. Większość nie rozumie nic, co mówię. Aktualnie od kilku lat planuję zbudować samochód elektryczny. Na razie pracuję nad napędem. Kamil Wroński to obecnie jedyny w Polsce uczeń, któremu udało się w wieku 9 lat dostać na studia. Nie dziwi to wcale zarządzającej Akademią dla Dzieci dr Małgorzaty Skweres-Kuchty, która przytacza wyniki przeprowadzonego 7 lat temu badania. Wraz z wiekiem w społeczeństwie traci się liczbę geniuszy. Wśród przedszkolaków tych wybitnie zdolnych mamy aż 98%. W momencie, kiedy dziecko kończy 10 lat, ten odsetek spada już do 32%. Wśród dorosłych takich geniuszy mamy tylko 2%, więc tutaj pojawia się pytanie, czy rzeczywiście zabija system te nasze zdolności, czy być może nie umiemy ich dobrze wyłuskać. Problem edukacji geniuszy leży po stronie nauczycieli, dodaje Ewa Mrówka z Uniwersytetu Młodych. Dzieci bardzo wybitnie zdolne często sprawiają trudności nauczycielom i wręcz przez to są jakby tłamszone. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli już dziecko jest zdolne, to wymaga się, żeby ono było świetne ze wszystkich przedmiotów. W związku z tym często nie ma czasu na rozwijanie swoich pasji, zainteresowań. Co w takim razie zrobić, aby geniusz naszego dziecka się nie zmarnował? Nie uśredniać, nie oczekiwać od zdolnego ucznia, że on będzie we wszystkim świetny, ale też pamiętajmy, że rozwój człowieka musi być wszechstronny. Ten rozwój fizyczny, ale również emocjonalny. Niech nawet się czasami ponudzi, żeby miał czas wyjść z rówieśnikami na dwór. Bo to też w życiu jest bardzo ważne. A pewnie, że ponudzić się, owszem. O młodych zdolnych pytał młody, zdolny Paweł Turski. Dzwoni szklaneczkami, pobrzękuje butelkami. Diabeł, uwierz mi. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Zapala fajkę i magicznie puszcza dym. To diabeł, mówię ci. Tak bardzo staram się, by nie puścić go za próg, lecz on wciąż używa swych szatańskich sztuk. I choć się bronię, czuję, że opadam sił. Za całą noc diabłem będę wódkę pił. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winy diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam spuścić się. To szczera prawda, przecież dobrze o tym wiesz. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winy diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam spuścić się. Przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Gra mi muzykę, od której dusza płonie. Już płonie cały świat. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wypędza z domu i po knajpach włóczy mnie. To diabła sprawka. Tak, każdy wie. Sprowadza mi dziewczyny, co nie zna. Jak sen, co śni się na grzechu dnie. Każe mi z nimi tańczyć do utraty tchu. Odejdź już, diable, proszę, i nie wracaj tu.